بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1442, katika darsa ya risala adhkar والأدعية المشروعة بعد الصلوات المفروضة، لفضيلة الشيخ أحمد بن الحاج الجزائري حفظه الله تعالى. تكوت عندي قصوم الأدلة من الكتاب والسنة ورودا يا دليلك كقرآن سنة على الزتاج الشيخ حفظه الله كتك كتلي أنقوفك وأذكار زبادة صالة هزباز وصوتي بل هصومة وصوتي يتشين. قال رابعا أن الإصرار أبلغ في الإخلاص، kusoma adhkar kwa siri ni zaidi katika kumpa mtu ikhlas, maana afanye kwa ajili ya Allah. Wa aqrabu ila al-ijabati, na ni karibu zaidi kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni dua. Ni kaulihi ta'ala idh nada rabbahu نداء خفيا، alipomwita يعني mola wake kwa sauti ya chini, ana hakupaza sauti yake. Na hapa zungumziwa Zakaria alipokuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kule kusoma kwa siri ni bora zaidi kulingana na hii dalili ya kuja katika Qur'an. خامسا يضاف إلى ما سبق أن خفض الصوت أعظم في الأدب والتعظيم. يو يالي ألي يتاجن كونجزي أسيما كولي كشوش صوتي، أنت كشوش صوتياك وكاتي أنا بؤوم بدعاء أو أنا بمتاجة الله سبحانه وتعالى يمهيلي laonyesha kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha la tukhatabu almuluk wala tus'alu biraf'i as-sauti walillahi almathalu al-a'la, na kwa sababu hiyo hata katika ulimwengu huwezi kumwona mtu amekwenda katika nyumba ya mfalme kisha azungumza na mfalme kwa sauti ya juu na ukelele juu kawa apiga kelele huku wamuomba mfalme kile anachokitaka, nipe kitu fulani bwana, huku apiga kelele. Huwezi kuona kitu kama hicho. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana wasifu ulio juu zaidi, ana haki zaidi kuadhimishwa kuliko kiumbe subhanahu wa ta'ala. سادسا أن أحاديث الجهر بالذكر عقيب الصلاة إنما هي للتعليم. أحاديث زلزكوجة كتككويلزة كجهريش ذكر بعد صلاة ما كسليوياك لتعليم، بمعنى كوفون زوات وجوه لذكر شجوة بس. سابعا ولهذا نظائر منها، كش هapa kataja mfano wasehemu ambazo ilipazwa sauti kwa malengo ya nini, ya kufunza ili watu wajue. sababu tushukulie kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam katika salatu dhuhur na asr, mfano hasomi kwa sauti, kwa sije akafikiria mtu kunyuma kuwa wanyamaza tu. Kwa alikuwa akipaza sauti miongoni mwa sababu alizozitaja wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam kupaza sauti, ulama wataja kuwa ni kuwajudisha masahaba kuwa hapa kwa somwa dhikri fulani ili awajuze. Miongoni mwa mifano ya kuwa hii dhikr ilikuwa yafanywa kwa ajili ya kufunza watu, jahruhu sallallahu alaihi wasallam bilqiraati ahyanan fi salati adh-dhuhr wal 'asr bigharad at-ta'lim. Mtume sallallahu alaihi wasallam kujahirisha katika swala mbili ya dhuhuri na la asiri, wakati mwingine ahyanan mara moja moja akifanya hivyo kwa malengo ya kuwafundisha masahaba. روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. حديث أبي قتادة رضي الله عنه سمع أليكو أمتوم صلى الله عليه وسلم أكي وصليش مصحابا akisoma katika swala ya dhuhuri na ala asiri katika rakaa mbili za mwanzo suratul fatiha na sura mbili, bimaana fatiha na sura na rakaa mbili fatiha na sura. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, na mara moja moja alikuwa akitusikilizisha aya, bimaana katika ile sura anayosoma kuna aya fulani zingine yapaza sauti ili wasikie. وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. نالكو ظهور ركعة كوانزا كيف نندف كلكو يبيلي. وكذلك في الصبح نيفو يفو كتك صلاة الفجر ركعة كوانزا وندف كلكو يبيلي. قال أهل العلم وفي الحديث دليل على جواز الجهر بالآية أحيانا في الصلاة النهارية كالظهر والعصر. Na katika hii hadithi kuna dalili ya kujuzu kujahirisha kusoma kwa sauti aya hivi moja ama aya mbili, aya ni kugusa. Kwa mfano imamu yasalisha katika ile sura anayosoma akapaza sauti yake, wale nyuma wasikie. Ahyanan katika swala za mchana kama vile dhuhuri na alasiri. Kwa hapa yaweza kutokea jambo, kwa mfano imamu amesahau akasoma kwa sauti ya so kama vile anavyosalisha maghrib na isha, hukumu ile swala itakuwa nini? Naam, as-sala sahiha sababu hamshi al-qiraa, sababu kule kupaza sauti ya kujaribu ile swala hamshi, amesoma suratul fatiha, hamshi suratul fatiha alhamdulillah. Kwa hivyo hakuna haja ya kusujudu sujudu sahu kwa sababu hakuacha jambo ambalo ni wajibu. Fahamiana? Wa qawlu rawi ahyanan dalilun ala takrari dhalika min an-nabi sallam fata'ammal. Ahyanan yaonyesha kwa Mtume sallam mara kwa mara alikuwa akikariri mara moja moja hili jambo. Wa fi bayan al-hikmati min dhalika qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ma nassu. Katika kubainisha hikma kwa nini Mtume sallam alikuwa akipaza sauti yake kwa aya moja moja wakati mwingine, hikma yake asema Sheikh Ibn Uthaymeen, wa la'alla hadha wallahu a'lam imma litanshiti nafsihi, imma kujitia nashat na uchangamfu nafsi yake yeye anayeswalisha Mtume sallam, wa imma litanshiti man wara'ahu, au kuwachangamsha wale walioko nyuma yake, wa imma li'ilamihim annahu yaqra'u, na imma pia iza kuwa sababu awajuze kuwa yeye yusoma. Wa laysa samitan, na kuwa hakunyamaza kimya. Wa imma li hadha kullihi, au iza kuwa kwa sababu hizo zote tulizozitaja. Wal muhim anna min as-sunnati an yusmi'a al-ayata ahyanan, muhimu ni fahamike kuwa ni katika sunna mara moja moja awasikilizishe wale maamuma aya. Na hii ni katika swala gani? Swala za siri za mchana hizi. Qala sawa'un fi salati adh-dhuhri أو صلاة العصر إيوه سواء كتك صلاة الظهر أو العصر كوهابا توبتا فائدة جان توبتا فائدة كوا كتك سيمو أمبزوات وتكانا وصومي كوا سيري أحيانا أنتو إذا كصوم كوا سوتي إلي كوا فندش أواتو na ndio itatuelezea hii kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo au mara nyingine alikuwa akinyanyua sauti anapomtaja Allah baada ya swala kuwa ilikuwa ni kwa sababu ya kuwafundisha watu kuwa hiki ndio kinachosomwa hapa. Nafikiri imeeleweka hii. Kwa si kila wakati alikuwa kipaza sauti. Wa thabata an Umara ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح بغرض التعليم أيضا تزام كنفان دعاء الاستفتاح عمر الخطاب أريكو كتمجين أكباز صوتياك أنا بيسوما دعاء الاستفتاح كما لينغو يعنيني كما لينغو يكو وفونزا وليوكو نمياكي وليوكو وهي إيبو ناسمو هيفي. قال فعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول عبدة أسمى عمر الخطاب لكوك جاهريشا كفاز صوتك وها منين وكسمى سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد اختيار الإمام أحمد لهذا الدعاء لعشرة أوجه منها ابن القيم رحمه الله قد كزاد المعاد أمتاج يقوى هي ذكر يستفتاح أميتشقوى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كسباب يوجه كومي هذا الزتاج ميونغون ميزو وجه الزتاج أن عمر رضي الله عنه جهر به ليعلمه الصحابة رضي الله عنه كعمر ألك وكجهريشة هي دعاء الاستفتاح أو هي ذكر الاستفتاح إلي كوفونز مصحابة وليكون ماك هي ذكر. قال وثبت من فعل ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجنازة كذلك إمثبوت جنب كما إلي بتوقع ابن عباس رضي الله عنهما كتك صلاة الجنازة. قال التابعي طلحة بن عبيد الله ابن عوف صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة أسمى طلحة بن عبيد الله بن عوف كوى أليصال نيوم بن عباس رضي الله عنهما كتك صالة جنازة صلي ميت فقرأ بفاتحة الكتاب أكسوم سورة الفاتحة وسوتي قال ليعلموا أنها سنة إلي واتوا وجوك وهين نيني سنة إلي واتوا وفهمك وهين سنة. صلاة الجنازة wengi katika watu sijui lakini mimi nahisi wengi katika watu sababu si sana kusomeshwa hata katika madaris si sana hawafahamu namna inavyoswaliwa tutakuta uswali na kuna ikhwa jazakumullahu khairan kabla ya kuswalisha huwa wafundisha watu kwa mwanzo suratul fatiha takbira ya pili kumswalia mtume salam takbira ya tatu kumwombea yule maiti takbira ya nne watu watoa salamu takbira nne watu watoa salamu mza takbira nne waombea waislamu wote sheto takbira nne watu watoa salamu na imamu akinyamaza utaendelea kumwombea nani maiti vile vile sababu ile swala imehusishwa kwa ajili ya kuombea kumwombea yule maiti aliyoko pale na wengi katika watu mishawasikia ya kwanza suratul fatiha ya pili kumswalia mtume ya tatu waombea yule maiti ya nne waombea maiti wote waislamu la ya tatu waombea maiti yule yule na ya nne ikiwa imamu atanyamaza atachelewa pia waendelea kumwombea nani kumwombea yule yule maiti na ya tano naam iko imethubutu ya tano kwa mfano mirita ya tano bado waombea nani yule maiti ya sita waendelea kumwombea maiti paka tisa na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alipofariki waliletea katika jeneza yake takbira tisa na hii thabit hizi zote zimethubutu lakini hebu wewe leo fika ya tano usikie mfano ufikia tano na hili halifanyiwi isipokuwa watu wa fadhila waliona mchango katika dini si mtu yoyote tofauti hadi ibn Abi Talib alikuwa watu waliopigana vita vya Badr akiwaswalia alileta takbira ngapi tano thumma yaqulu huwa badriyun huu ni katika watu wa Badr kwa hiyo kipewa hii na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mtakbira 9 wallahi kazi aliyofanya katika hii dini kubwa sana yastahiqu rahimahullah ta'ala mwanzo namna alivyozungumza katika ahkamul janaiz na kuzihuisha hizi na watu walikuwa hata hawazijui yatosheleza kuwa ni mchango mkubwa aliyofanya kitabu cha ahkamul janaiz wa bid'aha amekiandika katika miaka 10 aandika kile kitabu miaka 10 aandika kitabu ahkamul janaiz wa bid'aha nenda kasome kitabu ni fawaid ambazo ziko pale ndani na wengi katika watu wa ahkamul janaiz pitia utaona sunna nyingi za mtume sallallahu alaihi wasallam tuseme kuwa kile kitabu 100% kukosea ama nini mfano maana kwa watu wengine basi kama mbaye hakosei la binadamu waweza kupata waweza kukosea lakini kuna mambo mengi ambayo ni ya sunna watu wasioyajua ameyazungumza vizuri sana katika kile kitabu pamoja na dalili pamoja na dalili na amezikusanya adilla kwa tariqa subhanallah rabbak wafaqahu rahmatullah ta'ala alayhi lakini wengi wetu hatutaki kusoma ndio shida alafu ukija ukiona watu wafanya wewe wakurupuka tu waruka tu hii hakuna kama kwa mfano jambo la kuvua viatu watu wakiingia maziarani hili yani hivi mpaka imu ulize swali hili miaka lilofanyika basi mpaka leo mtu akiingia maziarani akivua viatu pia bado washangaa mpaka leo we mzuka kiasi gani we hii ni dini ya Allah watu miaka 10 na wafanye hili jambo hata siku moja hujasema wacha niangalie kwani kuna hadithi si uangalie wewe wafanye istihza kuna watu wasema vaeni viachu mtapacha ukimwi mwanzo kazanisha ulimi ukizungumza hii ni sunna ya mtume Muhammad sallam tastahziuna bisunan nabii sallam haya mambo wallahi yaumiza roho sana tuseme leo siku ya kwanza unaona kuna mmoja anifuata hapa makamuniwahi kueleza mmevua viatu si mvyangu bwana mmevivua mvyangu mimi na vibeba mkononi mvyako wewe mbona kwako kiambiwa kitu mkwako hapa mbona wale hivi mchako sio mwapenda kusema hivyo watu wa dunia pe acha hivyo hivyo hayakuhusu sasa tuseme kwa mfano wewe nichukulie mimi kama ninakuwa mwenda wazimu badala ya kutembea na viatu mmevibeba mkononi nichukulie hivyo niwache anifuata nyuma ile bado tavua nguo nyinyi istizaana tekuwa ni vizuri vitabu utakuja tembea uchi hapa nyinyi kila saa arejelea ni maneno naondoka naenda sehemu nyingine sijamjibu kile tunaondoka naenda sehemu nyingine yuaje bado sasa wewe mkufanyeje mkwambie nini yaani mtu kama wewe atakaomwambia nini tuseme kwa mfano kweli ile siku ya kwanza ndio mara ya kwanza kuona yeye tumchukulie hivyo basi pia mara ya pili wafanye istiza na mara ya tatu na mwaka wa kwanza na mwaka wa pili na mwaka wa tatu mtu asiniambie hapa kueni na waoneni huruma bwana hawajui hawa hajui miaka yote hajajiuliza Muislamu unabakia mjinga miaka yote. Wakubali vipi wewe kusema kwa mimi sijui sijui mitume walikuwa wakisema a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Najilinda na Allah nisije nikawa katika watu wajinga. Kwa ikiwa jambo umeliona leo jipya kwako. Basi baada ya miaka 10 bado jipya kwako jamaa. Salala ya Mombasa. Do. Alafu wengine mashehe bwana mtu anyoshewa kidole yule shehe hawezi hata siku moja kuingia akafungua kitabu akaangalia kwa hii iko ama hakuna yani haya mambo yaumiza subhanallah yaumiza roho sana sasa wewe nenda kaseme atumia maneno makali yule mimi nitatumia makali kwa sababu hili jambo mfano huu ninautoa sila leo sila leo kuna khurafi mmoja amsumbua mwenzake nipe dalili yule bwana anipigia simu nataka hadithi inayosema haya hii hapa hadithi kamtumia bado amfuata nipe dalili nipe dalili kamtumia tena ile hadithi hii hadithi nani anasema sahihi haya kamtumia listi ya wanaovioni waliothibitisha hadithi kuwa imethubutu hawa hapa wanasema hivyo siku nyingine anambia nataka dalili tena ya Kiarabu, sio alimtumia Kichina yule, ama labda aelewi, ama herufi za Kiarabu hajui kuzisoma. Namwambia sikiliza, nikwambie kitu kimoja, kuna watu wengine mwisho watafika kuona kama wewe wadharau. Kama ni hadithi ya Kiarabu ushatumiwa, lakini hadithi yako ya kuzungumza lugha yako wewe si hatuijui. Mtume salama alikuwa Mwarabu amezungumza Kiarabu, na hadithi iko wazi kabisa, na wanaoviona wamezungumza wazi. Wewe hutaki kulifanya hilo, ni wewe mwenyewe hutaki kulifanya, basi umechagua utakufanya basi. Lakini msiseme hamjui, msiseme hamjui kwa kujifanya mimi sijui. Nani nani nini unaongea hivi nini, eh? Alikuwa sema nini, nani wa mbona simjui mimi, yani tasghira na kama si mtu yani. Na kama mwanafunzi mmoja yuko Madina, Jamia Islamia Madina, tena kulliyatul hadith, eti tumekaa atajua Sheikh Mukbil, anasema huyo nani huyo, mwana tumjui huyo, humjui Sheikh Mukbil? Mimi nina majawabu ya kuwapa watu kama wewe. Wasoma kulia gani wewe? Soma kulliyatul hadith. Nikamwambia al-asaf, ya lal-asaf, ya lal-asaf, sijui wasoma hadithi gani wakati wajui wanaovyoni wa hadithi. Kumbe ndo nyii wale moja kuangalia mitende hapa. Kuna watu wakwenda kule kuwa mataxi driver, jamaa enda kule aombaomba huku, achangachanga anunua gari afanya taxi wakati wenzake waenda kusoma. Wenzake wote wayafahamu, yeye hafahamu, lakini sikuwa eti afahamu, yuwajua kila kitu mtu kama huyo, lakini yuwataka kumfanyia tasghiri yule mwanachuoni aonekane, hata akisema hadithi sahiha ama dhaifu asichukuliwe kauli yake aonekane chochote. Hii ndio hali ya ahlul bid'ah walivyo leo, na hivi ndivyo tutakavyoamiliana na yoyote ambaye sunna imefundishwa miaka kumi asema sijui sijui. Utaona jawabu wewe, sema sijui, utakupa jawabu zuri kabisa. Siku nyingine hutosema ujui. Wewe hujui kama hii sunna hukumbuki siku fulani wewe ulifanya istizaa na hii sunna na kukumbusha lakini wajua mimi sijaiona kwa sababu you are stupid. Wewe ni mjinga, hutaki kusoma, hutaki kusoma. Ungekaa chini ukasoma ungejua. Na Muislamu asikubali kuwa mjinga, atakana asome. Sikubali kila siku mimi sijui, mimi sijui, ujui sisoma. Usikubali kukaa siku zote sijui, mimi sijui, ujui. Kwani watu wasomeshwi? Turudi hapa. Kwa hivyo ni sunna. Ametaja hapa kuwa Ibn Abbas alisoma katika salatu aljanaza kwa sauti, ili watu wajue sunna ya kufanya, namna ya kufanya. Maonaje leo kwa mfano salatu aljanaza ukasoma kwa sauti, ili wafundishe watu kwa sauti kusoma? Hili pia jamaa atasema munsikia hiyo mpya, sababu hajui maskini kwa waweza kusoma kwa ajili ya huyo anayesema mpya, hajui kusoma salatu aljanaza, umfundishe. Kwa hivyo walikuwa wakifanya hili jambo, pamoja na kwa asli yake ni kusoma kwa nini, kwa siri. Wallahu almusta'an. Tayyib, qala صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة. هناك إليس سبب إلي مجيك وني سنة. قال ومعلوم أن الأصل في القراءة في صلاة الجنازة الإسرار بها. جنب لجل كانك وأصل كتك صلاة الجنازة نكوي صومك وسيري سيكو سوتي. وإنما عدل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإسرار إلى الجهر لتعليم الناس والمصلين. ابن عباس أكواتك كسوم قصيري كسوم قصوتي كونين إلي أوفنديش والي وليصلي يماكي نوفنديش وات. كذلك وتذكيرهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نكوفنديش سنة يمتم واو صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يجهر بالاستعاذة في الصلاة أحيانا بغرض التعليم. ابن عمر alikuwa akijahirisha istiadha katika swala wakati mwingine kwa malengo ya kuwafundisha watu. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى وكذلك لو فعل خلاف الافضل يعني يكفاني mtu kinyume na kile kilichokuwa bora bi maana kuna fadhil na afdal ama kuna hiki na kile kilichokuwa bora zaidi liajli bayan sunnati wa ta'limiha liman la ya'lamha au liman lam ya'lamha kana hasanan kadhalika mtu akifanya kile ambacho ni kinyume na ubora kwa ajili ya kubainisha sunna na kuifundisha kwa yule asiyejua ni jambo zuri mithl akatoa mfano an yajhara bil istiftahi au ta'awudhi wal basmala asome kwa sauti kwa mfano dua ul istiftah katika swala au a'udhu billahi minash shaitani rajim au asome bismillahir rahmanir rahim katika suratul fatiha kwa sauti na hapa pia kuna tatizo lingine kuna watu wa sunna hawafahamu hili lau kama mtu atasoma suratul fatiha apaze sauti kwa bismillah kama ambaye ile swala imbatilika wengine hao na hawa wako huko wasema ni watu wa sunna haona kuwa mtu akijahirisha basmala hata kama ni ahyanan bila shakwa khurafi ya jamaa hii ni masala fiqhiya tena wamekhtalifiana ulama bali wapo katika ulama kama ulama ushafiia wamekwenda kwa kauli ya kuwa lazima kujahirisha basmala na wana adilla na wewe regelea tafsiri ibn kathir rahimahullah ya suratul fatiha nenda kasome kisha uje uniambie umbainikiwa na nini ewe mwanafunzi nenda kasome tafsiri ibn kathir ya suratul fatiha nenda kaiangalia anapozungumzia basmala na suala la aljahr wal israr katika kusoma bismillah kwenye suratul fatiha je mtu akisoma kwa sauti kuna makosa utaona pale inshallah biidhnillah ni muhimu sana kujua hili swala sababu usije ukatia kitu ambacho si katika manhaju salaf ukaaibisha watu ukajifanya katika manhaji hakuna kusoma kwa sauti wako wengine wasema hivi ah makosa bali ni masala fiqhia ambayo imekhtalifiana ulama wala si masala ambayo mtu yubadda au yudhalla kwa sababu ya kuwa asema bismillah ama asema bismillah si hivyo jamaa walipigana bakora Malindi mji wa Malindi ule huko nyuma huko watu walipigana bakora kwa sababu ya bismillah ilikuwa jamaa ni mbili katika msikiti akiingia imamu wa bila bismillah wale wa bismillah hawaswali wakaa nyuma akitoa salamu yule wasimama wao wakimu swala yao kisha waanza kuswali wale wanaosoma bismillah yani msikiti mmoja swala jamaa ni mbili waulizeni wanaojua tarehe hiyo watawaambia jamaa hamasa kweli kweli vijana wale wa bila bismillah wakaambizana leo tutaikomesha na mimi nimeelezewa na mtu ambaye alikuwa ni mmoja wao akizungumza asikie uchungu asema tulikuwa wajinga shekhi kafanya nini wakaja na bakora kila mmoja na bakora yake ficha zile bakora kisha wakaswali walipomaliza kuswali bila bismillah jamaa kule wakimswali Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wakaongojea wakimu swala washakimu wakapanga safu zao na wale walikuwa mahurafi manake basi jamaa wakaja kwa nyuma na bakora zao imamu Allahu akbar cha pili mbakora Allahu bakora shingo kama sijui na mgongo kisha wafatwa na bakora mpaka kwako fimbo fimbo fimbo fimbo hakuna kuswali siku hiyo nasema tukakomesha tukakomesha yani ikawa ndio mwisho kuswali jamaa mbili siku hiyo haya tizama watu wampigana na bakora kwa sababu ya bismillah bismillah kujahirisha maksudu kusiri bakora a'udhu billahi an akuna min aljahidin wallahi hii ni katika jahil kubwa sana ni nani katika hao aima wale waliokwenda kwa kauli ya kusoma kwa sauti au bila sauti aliyesema kuwa ukiswali nyuma yule ambaye hapazi sauti swala yako imbatilika ama huko akasema ukiswali kwa yule ambaye hapaza sauti swala yako imbatilika nani anasema hivyo nani anasema hivyo hata watu mpaka wapigane kwa ajili hiyo wallahu almusta'an qala rahimahullahu ta'ala kuweza kujahirisha pia bismillah yani liya'rifa an-nasu anna fi'la dhalika hasanun mashru'un fi s-salah ili watu wajue ile jambo kulifanya ni jambo zuri na lafaa kufanywa katika swala. Kama thabata fi sahihi anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu jahara bil istiftah, na yatushataja, فكان يكبر ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قال الأسود بن يزيد صليت خلف عمر أكثر من 70 صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك زيد يصلى 70 هذه ويكرجيه كتنو هيك اللي كوفن شوات. رواه مسلم في صحيحه. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس بسبب هيو هي استفتاح كاو إيمانيا زيد كلكو نينجين يجلكان سنه بسبب عمر اللي كو كيستيزا سنه. وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة، وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة. ولكوا كفانيا وكجهريشة استعاذة نوينجين وكجهريشة بسملة. وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة. كان كوالي أمباو جمهور لكونا كوا سي سنة أمباو كلا سيكم تتكان يفاني كجهريشة بسملة. وكين لكوا قولوا كسما كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة. إلي كوني قصابو يكو وجوليش واتو وإلي مشواتو كوكسوم بسم الله لسنة كتكسوان. هين دي وقول يوالي ونوكوين دا كوامتو هباز سوتي كبسم الله سيما والي وليوبازا نقصابو يكو فندش واتو. كما ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهرا، وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها أو وليعلم الناس أنها سنة إلي واتوجيه يكون سنة. قلت الشيخ سيما حفظه الله وقد صح عن بقية السلف العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه جهر بالقراءة في ركعتي الطواف مع أنها بالنهار. لم يصيح هو بقية السلف العلامة ابن باز رحمه الله أن يهريش كسوم كتك ركع ميلز طواف فموجة نكون صالة أمذي سؤال مشانا. فلما سئل فعله ذلك فلما سئل عن فعله ذلك لبوليزو كسكتن رشاكيجي أجاب لتعليم الصحابة مثل ما جهر ابن عباس بالفاتحة. سيسمى صحابة وليوفندي شوات نمني كيهي كسليا كوفندي شوات. والله تعالى أعلم. المبحث الخامس فضل الذكر بعد الصلوات المكتوبة. بإذن الله تعالى يتغيق زمزيا katika kikao kitakachokuja fadhila ya dhikr baada ya hizi swala za faradhi. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.